أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. سورة الملك مكي سورة ترتیب دے سورتونو کے 67 وش پیتا اور ترتیب دے نزول کے 77 و آیائم پس سورت تور نا نازل شہر مخی سورت سرا ربط پگن و جدے اول اوجا مکی سورہ تحریم کے ترغیب للانفاق و جدا اللہ فلار کے مالو لگے ہوئی نپدی سورت کی ہوئی جدا اللہ فلار کے مالو لگو لو نا اللہ پاکی خیر و برکت و اچھائی. تبارک اللذی بیدیہ الملک دی صورت کی وئی سیدھا اللہ پلار کے دمالو لگو لو نہ اللہ پکے برکت ہوا چاہی. دوے موجا مکی صورت کے اس پگم آیات کی وئی لیو یا ایو الذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارن. مومنانو زان بچ گئی اخفل اہل و عیال بچ گئی دا اور نا. نو پا دی صورت کے سورہ ملک کے نفی دا شرک فی البرکات کئی سیاہ سباب دے دا جہنم نا دا بچ کے دو. موقع صورت کے پاگم آیات کے ہوئے چیزان بس کئی اخفل اہل و آیال بس کئی دا اور نا. دی صورت کے ہوئی چی دا شرک نزان بس کئی نو دا سبب دے دا جہنم نا دا بس کئی دو جنت طرف لو. درے موجا موکی صورت کے اس پگم آیات کے ویلیو دا ملائکو بارک لا یعصون اللہ ما امرهم دا اللہ نافرمانی نہ کئی. موکی صورت کے اس پگم آیات کے ویلیو لا یعصون اللہ ما امرهم فرشتے دا اللہ دا حکم نافرمانی نہ کئی. بدی صورت کے ہوئی اتم آیات کے صبح قیامت کے فرشتے تفوس کئی علم یاتکم نذیر. دی صورت کے قول نہ فرشتوں ذکر کئی جان صبح قیامت کے با فرشتے اور دارو با سوکی داران فرشتے ووئی علم یاتکم نذیر آج تو سو کہہ رہا ان کے نور آگلے چیدہ اللہ کتابی بیان کرے ہوئے. سلور موجا مکی صورت کے نہم آیات کیوئے لیو یا ایو النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم کافران و منافقان و سرا سختی کوا مخی صورت کے نہم آیات کے کافران و منافقان و سرا سختی کوا نپدی صورت کے وئی اشباغم آیات کے وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم کافران با اللہ جہنم کیوں غرزئی تم وصر سختی کوا اللہ ویم جہنم تو غرزئی انزم آو جا مخی صورت کے آتم آیا کیوری انکا لا کل شئین قدیر مخی صورت کے آتم آیا کیوری انکا لا کل شئین قدیر نبدی صورت کے اول آیا کیوری وہو لا کل شئین قدیر دی صورت کے اول آیا کیوری وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ فارسی بانِ قدرت والدے شفاقم آو جا مخی صورت کے اتم آیات کیویلو ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا مخی صورت کیویلو اتمیم لنا نورنا اتم آیات کے نبدی صورت کے لسم آیات کی دا جہنمیان افسوس سے کر گئی قیامت کے بوئی وقالو لو کننا نظم او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر قیامت کے بوئی سیمونگا قرآن ذکرے عمل فکرے نمب جہنم تنور آغلی ما کننا فی اصحاب السعیر جہنم تبمگا نور آغلی دیو جنا متصل رالو امتیازات تصورت دا صورت ممتاز پیو لسم آیات فاترفو بزنبهم فسو قل اصحاب السعیر جہنمیان با قیامت کے اعتراف کئی دخبلو گناہنو دانگی دا صورت ممتاز پیول الدلائلو پنفر شرف البرکات یول الدلائل ذکر کئی نفر شرف البرکات دانگی دا صورت ممتاز پدیر سمیات وَمَنْ يَعْتِيكُمْ بِمَا اِمَّعِينَ اور دا صورت ممتاز پر نور لسم آیات سواف فاتحوں اقبیزنو دانگی دا صورت ممتاز پر پینزم آیات رجومن لشیاطین وجعلنا رجومن لشیاطین دا صورت ممتاز دے و پینزم آیات باندے خلاصر صورت صورت کے نفر شرک فل فل برکات باندے یول از دلیل اقلیہ ذکر کئی اور سبب ہو جہنم نتلو قرآن ناوری دل نزدکول پر عمل نکول قیامت کی بس سبب افسوس کئی کہ مونگا قرآن اور عیدل ہے نمب جہنم تنور آغلی ترجمہ تبارک الذی بیدی الملک اور یعول الزلیل اقلیا فنبر شرف البرکات ذکر کئی اول دلیل تبارک الذی بیدیه الملک برکت جون کے نیازات کی پلان داؤں کے بعد چاہی داؤں دویم دلیلوں وهو على كل شيء قدير. ادرين دليل الذي خلق الموت والحياة مرگ او جن پیدا کړی دي. سلورم دليل عقلي الذي خلق السما سماوات انتباقا واسمانو لاندې باندې پیدا کړی دي. پنځم دليل عقلي پنځم آیات کې ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح دنیا اسمان مو پڑیو باندې ښه تکړه پستورو. سپغم دلیل عقلی دیال سمات کې واسرو قولکم اجهرو به کتا سفرو وای او که پزور وای نالا باغ باندې پویا دې ان ولیم بذات الصدور. وام دلیل عقلی ان سمات کې وَلَنِي جَعَلَ لَكُمْ وَلَا دَزَلُوا لَنَا فَامْسُوا فِي مَنَا كِبِعَاهُ وَقُلُوا مِنْ رِلْقِهِ. اتم دلیل نولا سمیات کی اَوْلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ. نهم دلیل آیت 23 کی قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَاءَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. لسم دلیل عقلی وربسی آیت نمبر 24 کی قل هو الذی ذرأکم فی الأرض وإلیہ تحشرون. یو لسم دلیل آخری آیات کی دیرسم کی قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا ومن یاتیکم بماء معین. دا یو لسم دلیل عقلی پنا فی الشرک فی البرکات ذکر کئی برکات جو ان کے نیازات چی پلا دا کے بار شاہیل آو برکات جو ان کے نیازات چی پاس خزبان قادر دے برکات جو ان کے نیازات چی مرگو جو ان نے پیدا کرے برکات جو ان کے نیازات چی واسمان نے لاندبان نے پیدا کری برکات جو ان کے نیازات چی خیصہ کرنے آسمان دا دنیا پس طور باننے برکت جو ان کے نیازات چستازو پرو پپٹو باننے پخکارو باننے پویندے برکت جو ان کے نیازات چزمکیں دا لنرم پیدا کری داؤ برکت جو ان کے نیازات چی مارغان پاوا کے اٹھین کری برکت جو ان کے نیازات کتا سنے وہ گناہ سرگیاں سننا پیدا کری دی برکت جو ان کے نیاز آتا کتا سے پیدا کری او بیا بزان ستا سوا بس گئی برکت جو ان کے نیاز آتا چیو بید اللہ پیدا کری دی چنیے در بیو لی دو بو دا یہو لزرے لو ونفیر شرک پیل برکات. برکت ست ہوئی تفسیر مدارک ذکر کہ امام نصفی رحمہ اللہ دارنگی امام ابن قیم رحمہ اللہ الاعطاء والنماء مال خیر الاعطاء والنماء مال خیر ورکول عزیاتول سرد خیرنا الاعطاء والنماء مال خیر ورکول او زیاتول سرد خیرنا. او تفسیر مدارک امام نصفی رحمه اللہ آغاز ذکر کئی ہیا کلمات تعظیم لا ينبغي لأحد الا لله. دار تعظیم یو کلمہ دا مناسب ندا مگر یو اللہ لا لا ينبغي لأحد الا لله. دا اللہ نہ بغیر دا کلمہ بل چال مناسب نہ دا برکت ورکول او زیاتول سرد خیر نہ. بعضی دیوں کی پیران دی اینی روپے ور کئی دا پیسوں کی کیڑے چڑی دی دا زیاتول دا برکت اچول الله ای دا زکم برکت اچول والا یو الله دی. انسان برکت نشی اچولې او چې څوک دا داو کوي چې زه برکت اچوم یا دا پیسې کې ردی سره برکت راځي دا کار شرک دی او پرې اکیله سره سره مشرکی دا چې سړی باندې جنت حرام دی همیشه همیشه یا چې شرک کو انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه سوره مائده کی تیسری آیت 72 کی چا چې شرک کو قران الله سره پاو باندې جنت حرام دی همیشه همیشه برکت اچون کې یو الله دی. پیران غټونو کې ناز کی ځان تل مغیر ثابت ای څوک ځان له برکت ثابت ای شرکیات کوي د الله صفات مخلوق لور کوي ځان سره ظلم کوي. تبارک الذی بیدی الملک تبارک الذی برکت جون کے نیازان تو بیدی الملک چی پل آزاو کے بعد سائلو ووالا کل سین قدیر آتا اللہ پایو سید بانی قدرت والدین الذی حوازان تو خلق الموتا چی پیدا کرے دے مرگا والحیات و جندا مرگ و جندی ذکر کو فغمونو کلوی غم مرگو او خوشحالو کلوی خوشحالی او جندو مرگ و جندی ذکر کو مطلب دا پیدا کرے دے ہر یو غم او ہر خوشحالی. خلق الموتا پیدا کرے دے مرگاو والحیاتو جنداو لیاب لوکم دیر بارا چی امتیانو کی پتا سبان نی ایوکم آسنو عملا چکم یارسا سناو آسنو عملا خیستا عمل کئی دا سنوی چی ایوکم اکتر عملا کم یارتا سکے دیر عمل کئی دیر یار نکو آسان عملا چکم یاو خیستا عمل کئی نو خیستا عمل چی خالص دا اللہ در رضائی فالاخلصو ان یکون لوجه اللہ. امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی لکی چی خالص وی دا اللہ در رضا را پارا لیبلوکم لیر پارا چی امتیانو کی پتا سبان نی ایوکم کمیونستان سناو آسن و عملاو خیستا عمل کئی اکثر و عملیو نوی آسن و عملاو خیستا عمل کئی اللہ گوری چی کمیون تاسو کے خیستا عمل کئی خیستا عمل چی خالص دا اللہ دا رضاوی او دا نبی علیہ السلام بطریقہ بانی آسن و عملا امتحان کے پتا سبانے سورہ ہود کم وہ میات کی ہوئی دولہ سمن سپارا سورہ ہود ہو آیت نمبر 7 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فی ستت ایام وکان عرشو علی الماء لیبلوکم ایوکم آسن عملا لیبلوکم دیر پارا چی ازمیخ تو کی بتا سبان نی ایوکم کمیونتا سناو آسن عملا خیستا عمل کرین ایوکم آسن عملا کمیارتا سنا خیستا عمل کئی. حضرت فضیل مانا کئی متارک دا سنتو چی کمیارتا سنا دا سنت متارک عمل کئی لیبلوکم ایوکم آسن عملا دیرہ پارا چی امتحانو کی بتا سبان نی چې کوم یو د تاسو نو آسن عمل خیسته عمل کین د سنت مطابق خیسته عمل د سنت مطابق دانګي امتحان کوي الله سوره مائده آیت 43 کې وایي اتسلیخ امتحان کوي پتا سو لیبلوکم ولکن لیبلوکم فیما آتاکم ولیکن دینا پارا ہو چی امتحان کی پتا سبان نی فیما پارا مال کی آتاکم چی درکڑی نتا ستا اللہ در امتحان اخلی پو مال سرے امتحان در ناخلی پو عمل سرے در امتحان اخلی لیبلوکم دیر پانا چی امتحانو کی پتا سبان نی ایوکم کمیونتا سناو آسن عملا خیستا عمل کرین خیستا عمل در سنت مطابقا چی امتحانو کی پتا سبان نی لیبلوکم ایوکم آسن عملا چی کمیونتا سناو خیستا عمل کرین سنت مطابق وهو العزيز الغفور عدالنا غالب دیو بخون کے دیں غالب او بخون کے سلورم دلیلو اللذی ہوا ذات خلق سما سماوات انتباقا خلقا چی پیدا کری دی سما سماوات واسمانونا توی باقا لاندے باندے لاندے باندے یو دب اللہ پاسا ما ترا نوینیتاو فی خلق الرحمنی پا پیدای زمین ربان بانسا که من تفاون تو صحیبو ایب کمی صحیبو سکمی فرج البسراو پس اگر زوستر گی نظر حل تارا آیا وینی تاو من فطور سچاو داو سچاو دے پکی وینی دی اسمان کی سمر جن بسراو بیاو گرزو نظراو سرگی کر رتینی بیا بیا تسمیہ لکھ تکرارو کر رتینی بیا بیا یم قلب واپس وشیلے کرتا تاو بزرو سرگ نظر خاصیانو نامرادا تاوانی وہو خسیرو وہو خسیرو آدام اسطرسین پینزم دلیل اقلی وَلَقَدَ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَاو وَبَتَا كِي سَرَاو خیستا کرے دیمگا اسمان دا دنیا بیما صحابیحا پڑیو باننی و جاننا ہا آگر زلے مگا دیل راو و جاننا ہا آگر زلے مگا دی اسمان نراو رجومانو ویشتلو یار پارد ویسولی سیاتوینی پارد شیطانانو واترنا تیرکنے دمگاو لهم دیتا عظام سعیرو عظام دا جہنم وللزین آو او دا پار دا کسانو کفرو چی کاثرانی کفر کلنے میرام بیمو پرام دا دیبانی عظام و جہنم عظام دا جہنم نی و بیس المسیرو آبس دے دراتلوں نے دا جہنم اذا غلقو کلا جو غردو لیتی فیا پرے جہنم کے سمعو لہا اور امدین راو شہیقا خنید لاؤ ویا تفور ویا دا جہنم تفور جو سوہین تکادو نیزی بوی سمیزو چی اوچوی دا جهنم من الغيظ دو جن غسينا كل مار کلا القيا فيها شون دنی سپنی جهنم کے فوج انیو ٹولے سالا اوم تفوس فوکن دینا خزنتوها خزان چند جهنم سوکی دان جهنم اپرستی علم یانتکم نزیر آیا نراغلی تاسو تاسو کیر اور کونکے دن نزیر اطلاق پیابر او عالم دور بانی کی گی علم یانتکم نزیر آیا نراغلی تاسو تاسو تاسو کیر اور کونکے قادو آئی بلی بلا بیشک راغلیو بلا بیشک قد جا انا نذیر تاکین سلاو راغلیمگا تایر ورکونکے فکذبنا فدرو جنتیاوکا مونگا وقلنا اوئل مونگا ما ننزل اللہ من شیئ ما ننزل اللہ ننزل لگلے اللہ من شیئ حس جزا حس مسلا ان انتم نویتانتو فرشتی بہت ہوئی ان انتم نویتانتو الا فی ظلال کبیر مگر پا گمراہی لویاکین چی حق پرسو تتاسو درو جنوی یادنی جاننم یانو کلام دے اندائی بہوئی مگا با دنیا کے لیے حق پرسو تاوین ان انتم نویتانتو إلا في ظلال كبير مغان پا گمراه الدوئكين آبیاب آفسوسو کی وقالو آوائی بجانمیان لو کننا آیا آفسوس دے چوئے مونگا نسمو اور ادھر مویدالا کتاب آنا کلو بیاو پیزان پوئکڑے آنا کلو بیاو پیزان پوئے کرے او لترقی پمانا دواؤ آنا کلو بیاو پیزان پوئے کرے ما کننا نبو مونگا پی اصحابی سائیر پاور گرم کے پراتا ہم با جہنم تنور اگلی کہ دنیا کی مونگا قرآن نہیں چھوے ذکر موئے وقالوا ويب جانمیان لو كنا نسمع کچریوی مونگا چوریدنے مویدالا کتابا آنا قلو او بیامو پی جان پو اکڑے ما کننا پی صحابی سائیر نبا مونگا اور گرم کے پراتا جانن تو نور آگلی او علام متوئی دنیا تمام قرآن نہ لے کے رہو تا تو آپ پریخ ہو سورہ طہٰ کے اس بار سمجھ پا رکھے یوسل سلیستم آیات کی ہوئی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا ومن اعرض عن ذکری او چاہت موقعلو زمان کتاب نو قرآن نو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا فَسَيَقِينًا بِمَا دَلَرَوْا جُنْ تَنْغَوْا وَنَعَاشُرُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَوْا او جَمَ مَكُو پُوتَوْا بَكُمْغَا دَلَرَوْا فَرَنْدَا قِيَامَةً تُرُنْدَوْا قبر نبرن پاسی قالا او مویدا رننا رب لما شرطنی آما وانما زماول پورتکو تاما لرننا وقن کنتو مسوئینا او بدا کی سرا امزل دنکے دنیا کی حضمات سر بکار کولو حالا بہت ہوئی قالا او موی اللہ کزالک امدارنگی عطت کا راغلی اتا تا آیا تو ناو آیا تو نا زمگاو فنسیتا ہاو پستا ارکڑی وغیل راو تا پریشی وغیل راو وکنزان کلیومت انسا آم دانگی ننت پی خودل سیتاو زما در احمد ناو نو دنیا کی قرآن نویر قیامت کے بعد سوز کئی آو بیا با دے جہنمی چرے دے با اللہ تا ہوئی دنیا تمیو لگا چی قرآن زکم سورة الانبیاء واللسم سپارا سورة الانبیاء واللسم سپارا سورة مومنون انبیانا مومنون سورة المومنون آتا اللسم سپارا یو سل پینزم آیات اللہ تینا تپوس کئی قیامت کی کتا ستا ما قرآن نا لے گلے ہو تا سوئے سرسے کرو علم تکن آیاتی آیانو آیاتنا زمان تدلا لیکم چلو سیکے دل پتا سباننی فکنتم نویتانسو بیہا پریبانی تو کذبون درو جنتیا کونکی قالو وائی بنائی ربنا ایرمان زمگا ونبتا لئینا قالب شیو پمبانی شیخ واتنا بدبختی زمگا وکننا قوم انزالین او امگا قوم کمرہان زانتا ببیا قیامت کیوئی ربنا ایرم ازمگا ونبت کالینا والی مشی و پمبانی شیخ و تنا بدبختی زمگا وکننا قوم انزالین او امگا قوم گمراہان آویام اللہ توی ربنا ایرم ازمگا آخرجنا منہا اما زمگا دی جانمنا او دنیا تمو لے گی فا اینو ادنا پس کچری روگن جیدمگا سانا فرمانے تاؤ فا انہا ظالمون یقیناً ما ظالمانیون اللہ وہ تو اقالاں سوم فیہا خبویا اللہ کڑی سی اوپنی جانم کے فلا تکلمون آو خبر مکوی زمان سارام نو قیامت کی بیا سوزو نا عزرو نبیان منظوری دی دسور امول کے وئی وقالوا وئیم جہنمیان لو کننا آیا سوچے سویمگا نسمہو چوری در موید اللہ کتابا آنا قیلو اور بیاوام پیزان پوئے کڑے رہے ما کننا پیا سامی سائیرو نبا مگا اور گرم کے پراتاو نبا مونگا اور گرم کے پراتاؤں جانم تبنو راغلی کمونگا قرآن ذکر عمل بکرے فاترفو پس اقرار بھوکی نہیں اعتراف بھوکی اقرار بھوکی بزم بیم پگنا انو درائی فسوقن یا سامی سائیر فسوقن پس تبایدا لی اصامی سائیر جانمیان ہوتا ہوں اللہ وی جانمیان تبایلی کے و تبایل رہی رہ پارا بشارت ورکی مومنان ہوتا دا قرآن کریم دا کہتا رہا کہ جنت بیانو کی بیار جہنم بیان کئی سمدرسی اور جہنمیان بیانو کی بیار جنتیان بیان کئی دوار طرف ذکر کئی جانمیان بیانیو کو اس بشارت ورکی جنتیانو تا ان اللذین یقیننا کسان یا شان ربهم چیرے گنا قل ربنا بالغیب نادینا علی لدلے نرے آیرت نکی لہم سلیدی لراؤ مافرتن بخنا واجرن کبیرو او اجر دوین شوغم دلی دی اقلی واسر او کپٹ وائی دی قالکم واسر قولکم او کپٹوئی ویناستانسو کپرو بانوائی ویناستانسو او جہرو میں یا زور کوئی پدے باننے کرو بانوائی او کپپٹوئی انہو علیمم بذات صدور یقنن دا اللہ پوینے پرا جنون سنو باننے علاو خبردار یادم پوئیگی من ها زانتا علا یا لمومانو من پا زید مفهول کی واقع دے علا خبردار یا لمومان پوئیگی پاچا باننی خلقان چی پیدا کرینی علا خبردار یا لمومان پوئیگی اللہ من پاچا باننی من پا زید مفهول کی واقع دے من پاچا باننی خلقان چه پیدا کری دی اللہ وو اللطیف الخبیر آد اللہ بارک بین و خبردار وم دلیل اقلی والذی دانا حاضاتے جعل لکم الارض چکن سلینا تاسل رزمکا پیدا کرینا تاسل رزمکا زلولا نرما ذلولاً تامداراً فامشو فزدئیں فی مناکے بہاؤں فاترہ فرد دیزمکا کہیں وکلوان خیم رزقی رزق دا اللہ ناو ویلین نسورا آدی اللہ تنی پورتا کے دلاؤں تخیف آمنتم آیا بچ پر سیتان سو آمین تم آیا بچ پر شیطان سو من دازاب داچانو اس سمائے کیا اسمان کی حکم چلے گئی یا پھر سمائے کیا اسمان کے رئے آئیان صرف امکم الارض آو شب مرنیتا صلح پر مکہ کے فیضہ ہی آو پسنا سا پر غبت آزمکہ تمور پلندان پلندان چه نرم شدا سی اخکت بر بکی سلیل دیرا جی فیض آیا تمورا پسنا صاف ویبدا پلندان ام امین تم آیا بچ پر شیطان سو من دازاب داوچانا آیا بچ پر شیطان سو من دعو چانو یا دعظام دعو چانو فی سمائے چی اسمان کرے آئیل سلالیکم چلولی جبتا سبانی حاسبا کانی فزتا لمنو فزنے چی پوئی بشیطان سو کیف نزیر سنگیو سنگو یا رولاو کیف نزیر سرنگی اویا رولاو ولقنکر زمن زیناو او بتا کی سر درو دنتیا کڑیو آنکسانو من قبل ایمو شما کرن دینو فکیف کان نکیرو فسرنگیو عذاب زمان نکیری یا فکیف کان انکارو سرنگیو انکار درین آتم دلیل اقلی آلم یرو آین پوری دیں الہ پیر مارغانو تاو فوقم دا پاسا دیں سوافاتینو غر ان کی وزر اقفل لراو غر ان کی وزر اقفل لراو ویقمیزنو آبند ان کی وزر لراو وزر بندی اقفلاوی دا چا ٹنکڑی دی مائن سے کوناو نرے ٹنکڑی دی مارکان رولاناو اللہ الرحمن مگر مہربان مادشاو انہو یکنن دالاو بکل نشہم بسیرو پارے حسین باننے دی دنکے نے ایک زجر امن حاضر لدی سوک دی حاکنسو ہوا چید لناو جند اللہ کم لاکر گو دیوینتا سناو یان سرکم چیمداد بوکیستان سو من دون الرحمن بیر مربان مرچانو ان الکافروناو نیلی کافران اللہ پی غرور مگر پدو کا کین امن بیا زجر امن آیا ها ذاتاو امن ها ذلنی آیا سوک تیغ ذاتاو یا زقوکم یا امن ها ذلنی آیا سوک تیغ ذاتاو یا زقوکم کده دک در کئیتان سوتاو انام سکا رزقاو کبن کی بتا سبان نی رزق پلاو بل نجو بلکی دن نشید دین فیہو توینو پسر کشائے کے ونفورو آپا نفران کے آپا من آیا آسوک یم کی چروان لے مکیبانو سر کتک ان کے مکیبان سر کجے علاوہ جو ہی پا مقبل باننے احداری پیدے دے امن یہاں سوکو یم کی چیزی سویانو برابرو اللہ سرات مستقیمو پلارا برابر باننے نہم دلیل قل اوائیواتا نہم دلیل اقلیم قل اوائیواتا والنلی تالہا ذاتے انشاکم چی پیدا کری ایتانسو و جعلاو جعلا پمانا خلقا و جعلاو خلقا پیدا کری لی لکم السامو تاسرن و گناو والعبسار و سرگی والعبئنا عزرناو قلیل اما تشکرون لگ دیوان چی شکر باسی تانسو لسم دلیل اقلی قل اوائیواتاو اے پیامبن صلاة و السلاماو والنلینا اللہ آزاتے زراکم چی پیدا کنی ایتانسو فیلا دی پزمکا کے ویلہ تو سرون آدی اللہ تبو پکنے سیتانسو ویقولونا آوائی لئی متا حاضل وادو کلب ریداو داو ان کنتم صادقین کچری تاثری تنین نبیل علم غیر نبی علیہ السلام نا قل قوائواتے پہ امال صلاة والسلام آو انما العلم یقینا علم ددے عند اللہ فنیزا اللہ نے وَإِنَّمَا يَقِنًا أَنَا نَزِيرٌ مُبِينٌ زَيَرَ وَرْكُونَكَ مَا اخْكَارًا فَلَمَّا رَأَوْهُونَ فَسَرْكَ لَاهُ فِي اُوِنِ دَي عَزَابْ لَنَاهُ ظُلْفَةً مِزْدِي سِعَتَ تور بسی وجوه النزیناو وَخُنَ لَا كَسَانُ كَفْرُ جِكَا فِرَانِي وقیل او بولیسی حاز اللذی حاز اللذی دا حق آزام دے کنتم چوئی تانسو بیہی پریبانی تدعون غسل کی دا آزام دے جتاسو غسلو قل اوائیواتاون نبی لتصرف نبی علیہ السلام نا قل اوائیواتے پیمبر صلاة والسلام آؤ ارائیں تم آیا بھی نہیں تانسو اینا لکنی اللہو کہلا کی مال را اللہو ومم یعاسو کی ما سریدین آرحمنا آرحمنا یرامو کی بمبانی فمن نسوک دے یجیرو چی بجبکی کافرین کافران لراؤ من عذاب علیمو دا زام دن دن اکنام قل اوائیواتا اے پیامبر علیہ السلام و السلام آؤ ارائیں تم آیا بھی نہیں تانسو اینا لکنی اللہ کہلا کی مال را اللہ ومنو سوک مایاس کی محسرینی آرحمنو یارا مکی بمبانی فمین جیرون کامپرینو نو سوکتے کی بچ پکی کافران نلنو من آزام علیم دا زام دندناکنام قل اوائیوات پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورحمان دا میرمان مانسانے آمنا بیہی مگئی مانوڑے پدبانے والے توکلنا او پدی اللہ بانے زان سپار رہے مونگا فزتا لمونا فزنے تپوئے پسیتان سو من پاچا بانے واچ دے پی زلال مبین فاکم رہائے کارکیں یو لسم دلیل اقلی قل غویواتا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم این اصبحا کو کردی اللہ ماکم ابستاسو غورن جوری فمن یاتیکم نسوک تیسی راتبو کی تاسو داؤ بما امائن پا اوبو دچینو باننن نسورت کی اول الزلیل اقلیہ پہ ندر شرک فی البرکات ذکر کو کہ برکت جون کے یو اللہ دے مبارک بی کل سے ان ہو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت القلم سورت القلم مکی سورت تے ترتیب در سورتنو کے اتا سات آتش پیتا اور ترتیب در نزول کے دویم نمبر پس سورت العلقنا لمبے سورت تے سورت العلق اقرا بسم ربک الذی خلق اور دا سورت دویم نمبر دے پنزول کے ماکی سورت سرا ربطا آپ اگن وجدے ماکی سورت کے نہم آیا کیون اس طرح تقدیب کئی ماکی سورت کے نہم آیا کیون اس طرح تقدیب کئی نپدی سورت کے آتم آیا کوئی فلان تو علم و کذبین دروجن و خبر اما مانا دی صورت کے نہم آیات کی ہوئی دروجن و خبر اما مانا دوے مواجا مکی صورت کے اوشتم آیات کی ہوئی دی تابداری نکولا مکی صورت کے اوشتم آیات کی ہوئی دائی تابداری نکولا نافرمانی کولا نبدی صورت کے آیت 43 درے صلی اختم کی ہوئی قیامت کے میں سرگے تاغر ہوتی کڑوگے بر ہوتی تاغر خاش یاتن افسارہم تاغر بر ہوتی کڑوگے بر ہوتی سرگے ردائی درے موجا موقع صورت کے لسم آیات کی ویلو کی جہنم تذکرالو کہ قرآن مناورے دو قرآن مناورے دو نپدی صورت کے دیر سمجھ آیات کوئی فاق بل بازو مالا بازی اطلاع ومون مقامق پشی بازی رضیف بازو اطلاع ومون مالا مدکی بیو بلاو سلورم موجا موکی صورت کی آیت 29 کے ویلو قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین نبدی صورت کی ترقی دا وم آیت کہ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی موقعی ہوئے آتنتی فزتا لمونا من ہوا فی ضلال مبین کوئی با شیطاس ہو چی سوک تیپا گمراہ کے دی صورت کې هو ما یاد کوي ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیل پوری دی الله پاچا باندې چې سو گمراه دي الله دلاري نه پینځم اوجا ما کی صورت کې نه ما یاد کوي دی قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير نپدی صورت کې نه ما یاد کې وي ود لو تدهنوا فيدهنون دای خو غي اتنرم کې نو دایوم نرم شي اتنرم کې نو دایوم نرم شي پاگم آجا مکی صورت کی یول سمیات کیوئی دیو فاترفو بی زمبیم فسو قل اصحاب السعیر دی با اعترافو کی دی بناونو دی صورت کی آیت اکتیس کیوئی قالو یا ویلنا انا کننا طاغین دی موئی حی افسوس یا ویلنا حی افسوس دمگلا ان كنا طاغين يقينا اومغا سرکشا امتیازات صورت لا صورت ممتاز په اول آیات نون والقلم وما يسرون داغه دا صورت ممتاز پلس دفو باندې چې څوک د قران خلاف کوي پاغ باندې لز دفه لګي داغه دا صورت ممتاز دی آیت اٹھائیس آتوی سمبانے دا باغ والو باغ تباسو قالو سبحان ربنا انا کنا ظالمین قال اوسطم علم اقول لکم لولا تسبحون دا اللہ فاکین بیانو لا باغ و تعالی تباکو دا انگی دا سورت ممتاز آیت پچیس وادو علا حرد قادرین سبای کو ویچ باغ تا سوکرانی سی سوک دنسیو نسی خلاصر سورت سورت کی تحضیر پی تبلیغ تیزی ورکی پا تبلیغ آن تحضیر علی تبلیغ تحضیر پی تبلیغ تحضیر تیخی دواد یہ دواد دواد ہوتا ہوئی سوک ہوتا زواد ہوئی دواد میری سی زواد میری سی لکه مرض مرض کی زواد لکلی سی ولد دوالین دوادم ویلی سی او زوادم ویلی سی حرم شریف کی آل تک دواد بھئی ولد دوالین تحدید ہو فی تبلیغ تیزو ارک کئی فرسول دا قرآن او اس بات دا نبوت کئی او لس دفعی پاگا چابانی لگئی یا تا بیان کے سستی سستی در کراولی ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسرون نون والقلم وشاید قلم وما یسرون آہاچ لکی قلم ناو یسرونی جمع روڑا یسرونی جمع روڑا نون والقلم آشاید قلم گانے مانی جدی وما یسرون آجل کی قلمنا شاہد قلم وما یسرون آجل کی قلمنا اتلے ونینے دکا کاثران وطوی چتلے ونے دی صورت آخر گو رہی آخری آیات نیو مخ کی چی نبی علیہ السلام و قرآن بیانولو نئی باورتے تلے ونے آیت اکاون وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُنِقُونَكَ بِعَمْسَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الزِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَيَكَادُ الَّذِينَ آيَقِنَ الْقَرِبْ دِيَا كَسَان نِزِي دِيَا كَسَان كَفْرُ دِي كَافِرَانِ لَيْنْ لِقُونَ كَمِعَبِ صَارِمَ خَامَ خَاو وَبَيَرِي تَعْلَرَ مِعَبِ صَارِمْ فَسْتَرْقُوا دَدَيْبَانِ لَمَّا سَمِعُوا الزِّكْرَ قَلَانْ تِدَيْوَوْنِ قُرَان قَلَا تِوَارِدُ الْقُرَان وَيَقُولُونَ وَإِلَيْ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ يَقِنًا دَا فِيَمَّا خَامَ خَالِوَنِ دَيْن اور سورہ حجر کے سوال سمجھ سپارا سورہ حجر شپاگم آیان سوال سمجھ سپارے اول مخ فمخامق نبی علیہ السلام دو اتلے ہونے فقالو یا ایوہ اللہ نزل آلہ ذکرو انکا لمجنون وقالو اویل بنی یا ایوہ اللہ احا کساو نزل آلہ ذکرو شرا لے گلے شہنے پدبانی قرآن انکا لمجنون یقننتاو خامخالے ونے انکا لمجنون یقنن تو خامخالے ونے نبی علیہ السلام تو اتلے ونے سے نزلت اللہ جوابو نے کہی نون والقلم وما ینثرون شاہد دے قلم آہاں کی قلم نا شاہد دے قلم چتلے ونے نے شاہد قلم دا بادشاہانو کہ بادشاہان لکل گئی دائی قلم بھولی کیجی مانتا بے نعمت ربے کبے مجنون نیتا پنے مد رفل بانمی بے مجنون لیوانے والقلم شاہد قلم دا قاضیانو قاضیان فیصلہ گئی نائی بولی کی ما آنتا میں نعمت ربے کبھی مجنون نیتا پنے مدر اقل باننی بے مجنون لیوانے والقلم آشاہ لے قلمنا طبیبانو کاکیمان طبیبان ستا معاینو کی نائی بولی کی ما آنتا میں نعمت ربے کبھی بے مجنون نیتا پنے مدر اقل باننی لیوانیں او دا اصل کی پختانوی چی خفلا سڑے سنگئی ناوات ہوتا بلخ کاری کلچی ہو سے یو سڑی سرے ہو نعمت وی تا سرے ہو نعمت وی او آغا بل سرے ہوئی نی آ نعمت آغا حاصلو لینی سی نا تا کھل ملکی گی نا لڑیر غم ناغلے ونی سی دی قرآن والا تغوری قرآن والا تغوری جلی سمرا خوشحال دی سمرا نعمتون دی آجز سڑیوی غریب سڑیوی سار روڑے خوڑلی غرمے درکن لگی آغا دومرا خوشحال دی دومرا یو لکپتی کروڑپتی نی خوشحالا نو دی آغی پس لیونی تی دا لیونی نو نور و تبیا سم و تبیا لیونی خکاری چی لیونی زیاد تی او سم لگی نا سم و تبیا لیونی کاری لکه معاشره کې په خوا ګیره به کلولې نو ګیره به چې کلولا پټه به کلولا بیا ورو هغه رواج عام شو اوس ګیری کلون کې زیاتی او ګیر واره لګی نو دا ګیری چې څوک کلې دیته ځان سم کاری او ګیری واره تلې ونه کاری او بیا اور پولٹو کی کہ وہ شیخا تو کی اور پوری کہ پیغمبر سنت پولٹو کی کہیا ناگیر والا او تلے ونیس کاری او بیگیری والا او تا سمخ کاری نگیری والا او تا دیشت گرخ کاری ویدہ دیشت گرخ دے اصل کہ آغا مرض پاک پخپل وی نچخپل سڑے وی ناغا بلو تا سخ کاری آغای او سڑی خې پټ کړو نو چې دوګه سره ویلې نو هیڅ څه ښه کوي نو خې پټ کړې په خپلو دیشرګر په خپلوي او چې ګيري والوي نن وې دا دې صدګر دې خپل لیوانین نور خلق او طبيع لیواني کاری شرابي او کبابي نځي نځوکي ناله ځان بادشاہ کاری زه ټولې دنیا بادشاہ ما لیواني زیاتی دروغ پکې پته نه لګي اروغ او ته لیواني کاری الله وې دا لیوانې نه دا خو نعمت دې نا قرآن نا خو نعمت تے ما انتا میرے من تیرا بے کاؤں بے مجنون نیتا پنے من در اقفل ماننی بے مجنون لیوانین اصل کی دیدی نعمت پسی لیوانی شو کلا کلا سرے وی کنا وی لکا زخطا پسی لیوانی شما دی نعمت پسی لیوانی شما نو لیوانی پا اقفلوی نو آغا تا نبی علیہ السلام تا بے لیوانے ہوئی ادا لیوانے اللہ و ادا لیوانے لیکن دا نعمت پر بانی ماں کرے لے ما آنتا میں نعمت تیرام بے کاؤں نیتا پنے من تیرام سابانے بیما جنون لیوانے دا قرآن پہت یہ ہوتا لیوانے ہوئی نا اللہ و تا ادا خوما پتے بانی نعمت کرے لے سورہ دوہا دیر سے من سپارا یو لسو میں کیوئی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ أَهَلْتِ نِعْمَةَ دَرَبْتَانِ قُرْآن نُبَيَانِكَ دا اللہ نعمت خلقو لبیان کا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ أَهَلْتِ نِعْمَةَ دَرَبْتَانِ نُبَيَانِكَ دا اللہ نعمت تے قرآن والا خلق تا لیوانی ساری قسم داوئی وی منا دا لیوانی دی دنیا کم دی اطور سیدا او دا یہاں سے قرآن دینا خضور کتاب دے دا یہاں سے قرآن کے لگیا دی دنیا وی چرد طور سیدا دنیا دے دی اطور سیدا سی خلق دے لارو رسول سی گیر بریت تو خرائی نا آر چاہتا خخ طریق کاری چی انگلیزی چا تخور دی آخر سر اخکاری او چیل قرآن او دا سنت او دا دین علوم آئے بچینہ کے براتی او تا لیوانے اخکاری او تا دیسدگر اخکاری او بلٹو کے کئی وی دا سادہ سرے دے ہوئی او چیل دولنجے اچولے پڑے غاہ کی دولن کرے دا سلیخی معصیمی زان نجو کرے ایک نیغ گر دی میدان وی صفا لوی خطو درک پی باند لگی ناوا دماشری کابل سرے دے آو تکڑا سرے دے آخر سرے دے آج سنت طریقہ بانے تیستا اولی گیر پریخی اولیے دا سنت طریقی عملی دا قرآن و سنت مطابق ہو ناوا تا اغلا دے سبی آو تا لیوانے کاری وی دا لیوانے دے لیوانے ننے وی دا نعمت تے ما انتا بی نعمت تیرم بے گاؤں بی مجنون نیتا پنے من ترم تابانی لیوانے خود دی خوال پتہ لگی چی سڑے مثال دا چلے گوڑا سڑے خوری گوڑا دا ہر سڑے منی ہر سوک منی چی گوڑا خوگرہ یہ سر سوک اختلاف نہ کئی چی گوڑا ترخرہ دا چانی دی ہوئی چی گوڑا ترخرہ خود گوڑی پا فن بانی آسو پوئی گی چاگا گوڑا خلا کی واتی آستر کی پوٹی کی آسکون پروی آو بوی تیرائی ودا سی منی دا خیستا سر خوزی بلو و تگوی ویدا پا لیوانی سو لکا لیوانی نرے ویا آو خود قرآن پا فن بانی گوڑی پا فن بانی پوچھو تی پا فن پوئی گی نو آیا تا آسی ویتی گوڑا خوا کرا آو خلا کی آسولی دا خوری آستر کی پوٹی کری یا فن لکا چستر کی او گڑی نو نظر ایلیا پبل سلگی نو آغا مزا چیلا نو آغا دماغی تکتیمی گی نو دیستر گی بودی کی گولا خلاکی واتی او بل ستا گوری نا چکل سرے ستر گی خوڑی دلی نو چی ستا گوری نو آغا دا دماغ و سوچ آغا تکتیم شی او چکل ستر گی بودی کی نو آغا سوچ آغا مرکوز شی پیوشی بانی نابینا سرے چی نو آغا حافظہ تیزی زګا تیزې چې هغه تڅخکاری نه نو حافظه تقسیمی گینا او سوچ پا یو سیبان مرکوز بی نو دا حافظه تیزه حافظ سیبا نو دا گوڑا دا خلاکی اچولی دا ای گوڑا خوری او خانو دورکی سرگی بڑی کڑی دی او سر دا سخوزی نو چی دا بل سره و تا گوری دیوال کلا خلی و نیچو ایز اچی سر خوزی اچی نو خوزی نی اغا خلاکی گوڑا چولی دا اغی پا خان باندی اغا مزا اخلی لگیا دی ما انتا بنیمت نبکاو بی مجنون نیتا پنیمت درام سابانی لیوانی دا قرآن تا چی سوک ناسی پا خان دی اغا پوی دا بارانی چی دیتا دا تا لیوانی کاری وی مرا دا لیوانی دی دا لیوانی دی وی دا اللہ پا مینه مست کی مست لیوانی دی دا اللہ پا مینه او دیر دنیا پا مینه بانی مست ہے ما آنسا بے نعمتی نام بیکاو نیتا پا نعمت درم صحابانی بے مجنون لیوانی ما آنسا بے نعمتی نام بیکاو نیتا پا نعمت درم صحابانی بے مجنون لیوانی او کله چې سره دیو شی پا مینه که دیر وردوب شی ور خاک شی پکی او آغا دا آغا مینه ازلت افریز دی دا آغا مینه اظهار بیا آغا ارزه که کئی نا نونو خلکو تا لیوانیس کاری دا آغا مینه اظهار آپ ارزه که کئی دا قرآن مینه چی دا چا ازلت افریز شی آغا ارزه که لگیائی دا آغا مینه اظهار کئی نا نونو خلکو تا لیوانیس کاری لگا دا خوی لیوانیس دا طول خلک تکی و دیس کئی تور خلق لگیاری پا موبایلو که پا وکی لیدونه ورکری دی اپینونه ورکری دی گانه لگوله دا موبایل لاز کنی وله دی آغا لگیا دی آغا سر خوزهی نو آغا لچالی ونیو نوی چه آغا گانه آوری او پا گانو بانی آغا زان خوشحالی او سر خوزهی نو آغا لچالی ونیو نوی و چه دا قرآن طالبی قرآن زکی دو قرآن علم بی او قرآن زکی دا غیر خوان بانی لذت اخلی خوشحالی و تاثیری گناو تا لیوانی که دای نبی علیہ السلام تا موئی ویدیو دای آواز تا تنوئی ما انتا بی نیمان تنم بیگاو نیتا پا نیمان تنم تابانی بی مجنون لیوانی وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا وَمِنْسَ كَسْتَنِ تَعْلَرًا لَعَجْرًا خَوَقَ عَجَرًا خَوَقَ بَدْلِهِ غِيْرَ مَمْنُونَ بِحِسَابًا غِيْرَ مَمْنُونَ نَا خَتْمِ دُنْكِي وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمًا وَيَكِنًا تَعُو خَوَقَ پَخْلَا قُوچَ تُبَانِنِ اللہ تعریف کہی جنب الاسلام جس اخلاق بہترین اخلاق تھی و انک لالا خلق عظیم او یقین انت خواقا اخلاق اوچت باندې عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین نے تپوس جو کہ نبی علیہ السلام اخلاق تو عائشہ بی ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی تا قران نے لے لی دا نبی علیہ السلام اخلاق کی کنا قران قرآن خوددو امام رازی رحمت اللہ علیہ فرمائی خلق عظیم لوی خوی دا قرآن خودل دا قرآن خودل دا اوچت اخلاق تی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ او یقین انتا فا اخلاق اوچت باننے سا اخلاق عظیم اخلاق دی سا اخلاق اوچت اخلاق دی یو جنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام فرمائی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ خیرکم بیتن تا سناو من عصب تے تعلم القرآن چازدکی قرآن وعلمہ آنورت غی قرآن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ بیتن تا سو کیا ونے یا قرآن خیو قرآن زکیو نونو تا خیو دا بہتر دے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ نَعْظِيمِ او یقیناً تو پا اخلاق اوچا تو باننی پا اخلاق اللوی باننی دا نبی علیہ السلام اخلاقا دا قرآن بیانولو اللہ وطوئی سورة مائدہ آج ستا سر کیا ایوہ الرسولو بلغ ما انزل الیک من ربک اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بلغ ورساو ما انزل الیک من ربک ہاں کتاب چرانے کے لئے سے دیتا تا من ربک دربتانا قرآن خلقو تورساو دا قرآن تبلیغو کا دا قرآن بیانو کا دا قرآن تلاوتو کا اتلو ما اویے لیکا من الكتاب یہ استعمال سپارا اول ہے سورہ عنکبوت پینزہ صلی اللہ علیہ وسلم اتلو ما اویے لیکا من الكتاب اولو لاچوئے کنی جیتا تا دا قرآن دا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ نَعْظِيم اَيَقِنًا تا خواقا پا اخلاق اوچا تباننی تا اخلاق اوچا تی اقرام بسم ربک اللذی خلاق اولو نادا اللہ کتابا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ نَعْظِيم اَيَقِنًا تا خواقا پا اخلاق اوچا تباننی تا اخلاق اوچا تی تا اخلاق دا قرآن بیانولی تو اوچا تی او آغاز اوچا تی چلا قرآن ذکرنو تخی خیرکم من تعلم القرآن و علم بیتر تاسو کے آنے چی قرآن ذکرنو تخی نبی علیہ السلام تعالیٰ حکم کئی سورہ قاف پینزہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری فذکر من قرآن من یقاف وعید پس پنو کب قرآن بننی فیدوات چانسو کب نیچی زوکنی کی زمادہ زابنا پنوا کا با قرآن ماننے فذکر من قرآن پس پنوا کا با قرآن ماننے فیدوات آنسو کا خلیش سوکنی کی جماعت آزامنا اللہ وی فذکر من قرآن پنوا کا نسیت وا کا با قرآن ماننے دارنگی سوریہ علی عمران 138 سلط اتدے سمیان کی ہوئی حازا بیان للناسے دا قرآن دا بیان کتاب نے لنا سے دپارا خلقو دا قرآن بیان کاؤ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ نَعْظِيم اَيَقِنًا تَو خَوَقَا پَاقْلَا کُوچَ تُبَانِ حَذَا بَيَانُ لِلنَّانْسَ سورة ابراہیم اخیری تو پنزو سمیت کی حَذَا بَلَاغُ لِلنَّانْسَ دا قرآن دا رسول کتاب نے لنا سے دپارا خلقو دا قرآن تبلیغ کتاب نے دا قرآن دا رسول کتاب نے دا خلق دا عرصا حضا بلا غل الناس وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ نَعْظِيم او یقیناً تا فاخلاق اوچا تباننی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ نَعْظِيم او یقیناً تا فاخلاق اوچا تباننی تا اخلاق اوچا تی دا قرآن بیانول دا ستا اخلاق دی قرآن بیانول دا اوچا تا اخلاق دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ نَعْظِيم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی اِنَّ اللَّهُ يَرْفَعُ بِعَذِ الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَذَعُ بِهِ آخَرِينَ اِنَّ اللَّهُ يَقِنَنَ اللَّهُ يَرْفَعُ بِعَذِ الْكِتَابِ اَقْوَامًا وُجَتَئِ بَرِ قُرَانْ بَرْنِي دِلْ قَوْمُنَا وَيَذَعُ بِهِ آخَرِينَ اَذَلِنَ كَيْ بَرِ قُرَانْ بَرْنِي دِلْ قَوْمُنَا سورة الالق کی ہوئی اقرا و ربک الاکرام اولو لا دانا کتاب اللہ بعزت من کی تعالی کی عزت غاری اقرا میں اسم ربک اللذی خلاق درے میں آتا اقرا و ربک الاکرام اولو لا دانا کتاب اللہ بعزت من کی تعالی ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما وَيَذَعُ بِهِ آخَرِينَ یقیناً اللہ جدئی پر قرآن باننی دیر قومنا اور ذلیل کئی پر قرآن باننی دیر قومنا ننچے تو کوئی اللہ یا رویدہ پنپیرے دے پنپیر کیلئی کہ قرآن خدمت سے دے پینزہ آیا کالو چپچت ترسال پوکم یو صدی 75 سال پکې قران بیان شو اخرې کې د قران خدمت دې اخلي الله اوچت کو ها دنیا کې اوچت کو ناغي نوم اوچت کو مدینه کې مسجد نبوي کې یو سره لګیاو یو زنانا د سوات نوای سرکیا کولو نبی علیہ السلام روزی مبارک دے سوال کو لابل ہوتو یا اللہ نے سوال کوا ناخد ہوتو وی پنسیری ازوانی مرگا دل دم دل نقلا چھگا ما بغداد کی یو سرے خبر تلگیا ہو سوال کولو آبا بل منی کو چدا دا اللہ نے گوارا قبر نمک وارا ناو دے آنت پنسیری ان پنسیری وی بغداد کی وقت پی دا پنسیر نمہ آپ طول دنیا کی مشهور شو هغه دې کې د قران خدمت کوي کوم دې کې چې د قران خدمت کوي هغه دې الله عزت من کوي کوم څوک چې د قران خدمت کوي هغه الله عزت من کوي ان الله يرفع بعض الكتاب اقواما ويذو بي اخرين يقينا الله وجدې په قران باندې دې قومونه او دې نه کوي په قران باندې دیر قومنا چاچے زکو عمل بیوکو اللہ عزت من کئی چاچے پریخو اللہ زلیل گئی تعاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین روایت تے الماہر بالقرآن ما صبرت الکرام البرر ماہر پا قرآن کی عزت من فریسو سر بری الماہر بالقرآن ما صبرت کرام البرران عزت من ماہر پا قرآن کی عزتن دو فریتو سرمئی و انکا لالا خلق نازیم آیقین انتاو پاکلا پوچھا تو باننے نبی علیہ السلام با پچوکی والارو آواز لے لگولو علا نجلی آمدنی الى قومه فإن قريشا منعوا كلام ربي ولا تزوجا جما قوم تبوزي إذا لا كتاب وتبيان كما فإن قريشا منعوا كلام ربي زكا قريشا لا كتاب بيان من كرنه دالا كتاب بيان من فريغري فإن قريشا منعوا كلام ربي زګا قريش نه لاله کتاب بیان منه کړي نه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او رکور مخه تناستو او قران مې په زور زور وی کان نن جلن بکا او ډېر به وسره جړل قران مې وی او جړل دی کافرانو بچي خدای امر تیرې په لارا ایو مسلمانې درو کافرانو شکایت وکړو ابو دغنا یو کافرو دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سره دوستانو آگے زمانت کرو نو خلقو شکایت دعا دا شتا خود دا زمانت کرے دے او دے ہو قرآن بیانے ناوہ تاہی ابو دغنا ما حساس زمانت کرے دے دا قرآن مو بیانوا آگے ہوتے دا زمانت کی واقع لگ پل سنبال کا زم سب زمانت کی نیما زبا قرآن بیانو ما وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَزِيمٍ او یقین انتاو پاکلا پوچھتو باندی شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ من قدرود شر کالا او تانی دار تانی تغسطو او عزیز ما جرم سدے ویرا قرآن مبیانو ویرا نور مولیان چیسے گیا رسی کوا دا قرآن مبیانو شر کالا وی تانی تغسطو تانگول بے دا قرآن دا بریگ دیو اینکا لالا خلق نازیم او یقین انتاو تا اخلاق اوچت باننی تا اخلاق اوچت اخلاق دی تا اخلاق بہترین اخلاق دی و اینکا لالا خلق نازیم او یقین انتاو تا اخلاق اوچت باننی تا اخلاق اوچت کی وزن 1914 کی مولانا فضل واحد تیبا رحمه اللہ تورنگو جی سے بانی مشہور دے آگا یو کوشش کرو چی قرآن پر ملک عام سی او بدی سلسلہ کیا گا دارلوم دیوبان داغی صدر مدرس ہو شا شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمه الله هغه سره ملاقات کړو. حج کې دوار حج دتلو هغه ملاقات کړو تو رمزو اجی سے آغا دوارو مشورے ہوکا آدا بیسلے ہوکا چی زمانگ دا ملک کرے دی نجات دا بغیر دا قرآن نا ممکن ندے دی ملک دورے ہوکا آو دری سو درگونے پا دی ملک کی قائم کا 300 آو بائے کی دا ہدایتو چی کم آو دا قرآن عالم کی قرآن بانی سو کوئی گی ناو ما شمانو تا قرآن خیئی کم خلق وچی آغی تا انگریزان و سکانو نا ازادی غستا تو رنگزو عجی سیب سر آغی تاونو کو امردو کی تو رنگزو عجی سیب و سال تا دفن دے انگریزانو نا چپتو لگی دا تو رنگزو عجی سیب داغا دا گرفتارے ورنٹ جاری کو اور آغا دا پانسے حکم وارو لو غیبانا اغه د ملک نه هجرت وکړو په ممندو کې رهایت اختیار کو. انګريز دپته وا دا قران انقلابي کتاب دی. نن چې انګريز امریکا ادم مسلمان خلاف کوي او هغه دا اعلان کوي چې په 9/11 باندې په 200 نسخې د قران اسوځوما خدا غل پته را چې دا قران انقلابي کتاب دی. انقلاب راځي د قران سره. عقیدہ کے انقلاب راضی قرآن سرا, عمل کے انقلاب راضی قرآن سرا, پمل کے انقلاب راضی قرآن سرا, امن راضی قرآن سرا, اللہ توحید سرا بول ہے سیو شید امن دا پارا نشتا دا امن دا پارے ہو دا اللہ کتاب دے. سورہ انعام کے آیت بحث کی دعا کے ہم کے ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. آنکه سان چی ایمان روڑنه ولم ینبیزو ایمان هم بی ظلمین آنینگر که ایمان کلن شرک سراؤ خلائه کلوم الامنونا کسان دید پارا منده وهم مهتدون او دید پس ملار بانی روان. امن راضی دا اللہ کتاب سر توحید سرا چی پا ملک که شرک خدن چو توحید آم چی پا سعودی عرب کی شرک نیستا آلتا آمن ده. امن راضی دا اللہ توحید سرا چی اللہ دا نرزاوی اللہ دا نخوشحالوی نو امن بی خوشحالی بی چیتانا اللہ خفوی دا اللہ صفات مخلوق لورکے اللہ سر شرک کے او اللہ دا نخفوی ناو سنگا تا تا امن دا ہوئی علم امن راضی چیتا اللہ خوشحالکے اللہ خوشحالی کی بتوحید بانی چی اگر سر شرکو نشی ناو سر اصدار پیدا نکلے چی اللہ خوشحالی کی پخپل کتاب باندھے پخپل قرآن باندھے چی دا اللہ کتاب را آخری زی کے پدی عملو کے دا شرک نزان بچ کے اللہ پدی خوشحالی کے اقرام قرآن بوکان اقرام اولو ناو دا اللہ کتاب رمسا با عزت من کی تالا ناو و انکا لالا خنوک نازوین او یقین انتاو خواقا پاکلا کوچا تباننی دا قرآن بیانو دا قرآن خودلاو دا بہترین اخلاق دی دا اوچت اخلاق دی دا نبی علیہ السلام اخلاق دی دا نبی علیہ السلام ڈیوٹی دا نبی علیہ السلام دیر پار اللہ را لے گلے ہو وَإِنَّكَ لَا لَا خُلُقِ نَعْظِيم اور یقیناً دا اخلاق اوچت باننے قرآن بیانول قرآن خود دلاؤ دا اوچت اخلاق دی دا لے اخلاق دی اور وجہ زور بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا ایمان نور اورے نبی علیہ السلام دعاوں کا کہ اللہ یو دا عمرین انہیں مسلمان کی لابو جی حضم عمر نمو اللہ دا سوال قبول کو نبی علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ایمان نورو ایمان رو دا آگے نمک کی نبی علیہ السلام زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکور کے لقرآن درس بیان خودل آغا وفد کو لکا سران نام چکل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نورو نارال بیت اللہ کے ادھرے تو دالا خور کے ادھرے دو آغا اعلان کو چنن نفس پا نبی علیہ السلام بیت اللہ شریف کے حضر اعلان نا قرآن درس کئی بیان مکئی زگور ما چکم دا مور روڑے بچے وی چیارا قرآن بیان منی کی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزوانان پکار دی. اللہ نے پاکستان کے داس زوانان پیدا کی چی دا اللہ کتاب دوہ سے بیان کی سنگا چیال تاکی بیان کرے ہو. قرآن بیان دوہ سے اوکی چی بری شرکیات و عدو کی اوگر دی او بری کے قرآن بیان کی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. او چی دا درگو نوران کی دا درگو نوران کی اللہ نے توفیق ورکی دی حاکمان ہوتا کہ دا پاکستان نرا شرکیات ختم کی. دا یادو ساتی امن با علا راضی چی شرک ختم کی بری ملکی چی شرک نی ختم امن نی چی رات لے آمالکم و امالکم. نبی علیہ السلام فرمائی ستاسو عملون را ستاسو حاکمان چی که زمونگ عملون سمسیر نی شرکیات مونگ نی بری گی زب شرک مطلعیم زمان کل زمان ملک زمان لاکا زمان پاکستان پا شرک کی مقتلع دے او دا اللہ نا دا امن سمکو ما دا ممکن ندا یو دے که دا غلو ڈیری پراتی دا سوٹو او دا با ایک سپری کے دا سپری آگے کے پتہ نلگی دا غلو دا ڈیری لرے که اوگر دا دا اوی دا غجل کے دا سپری کار آگے پتہ نلگی دا دا شرکیاتو نا دا پانچ شی دا ملک دیتر گولو نا پانچ شی دا اللہ توحید یا پا ملک کی عام شی علب آمن نازی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ نَعْظِيم. او یقین انتا خواقا پا اخلاق اوچا تبارنین ستا اخلاق اوچا تا اخلاق دی ستا اخلاق بہترین اخلاق دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ نَعْظِيم. دنبی علیہ السلام اخلاق زن کی پیدا کول بکر دی. دنبی علیہ السلام اخلاق سو وکانا خلق القرآن. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمائی کانا خلق القرآن دنبی علیہ السلام اخلاق خود القرآن وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. او یقین انتا اخلاق اوچا دبارنی او یقین انتا پخوی اوچا دبارنی تا اخلاق اوچا تا اخلاق دی خلق وطلی ونی وی اللہ ویلی ونی نرے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. او یقین انتا اخلاق اوچا دبارنی تا اخلاق اوچا تا اخلاق دی دا قرآن خودنا. امام راضی رحمت اللہ علیہ فرمائی اوچا تا اخلاق بیاننا قرآن خودن دا قرآن وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. او یقین انتا اخلاق اوچا دبارنی تا اخلاق اوچا تا اخلاق دی دا اللہ کتاب اچھتے دا اللہ خبری اچھتے دا اللہ کلام اچھتے دا اللہ کتاب ریچنے رے ومنا دقوق من اللہ قیلام ومنا دقوق من اللہ حدیثا. ایسا ترسی کی صورت نساء کی ہوئی ومنا دقوق من اللہ حدیثا اور سب تیڑی ریچنے دا اللہ ناپ بیان کی سور نساء آیت سبا اس کی ہوئی ومانا نقوب من اللہ قیلا اور سوک دلی ریسنے دالا ناپا وینا کی دالا وینا ریسنے را دالا کتاب ریسنے را دالا پیامبر ریسنے را وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ نَعْظِيم. او یقین انتا پاکلا پوچھا تبانی ساکلا پوچھا تاکلاق دی ساکلاق بہترین اخلاق دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ نَعْظِيم. دنبی علیہ السلام اخلاق پزان کی راوستل غواری دنبی علیہ السلام اخلاق قرآن خودل ہو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ نَعْظِيم دیو جنا. دنبی علیہ السلام امت تا اللہ حکم کئی سورہ مزمل سلم آیات کی حکم دیر سے مزید پارا فَقْرَهُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ فَقْرَهُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ فَسْلُ لَيَاتِ يَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. اور نبی علیہ السلام فرمائی بلغه عني ولو آیا ورسوی زمانہ اگر کہ آیا دوی بلغه عني ولو آیا ورسوی زمانہ اگر کہ آیا دوی بلغه عني ولو آیا ورسوی زمانہ اگر کہ آیا دوی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کن عالما او متعلما او خادما فلا تقر رابعا فتولا کام. کن عالما متعلما عالم سن قران يا تعلم سن قران يا خالم سن قران سنرم مكيغا كن علاق بذي تباما شي وإنك لانا قلق نازم او يكنان تباقلا كوچا تباني كدا لا كتاب دي پريخو ومن آرازان ذكري فإن لهو مين شتان زوان كانو سورة تو آئے چو چو بھی سنبرا کوئی چاچے مو خوانون زمان دا کتاب ناو تو جن میں تنگوی فإن لهو مين شتان زوان كانو يكنان ربان دلانو جن تنگاون چاچے قرآن ناوئی تو قرآن زکئی دار فرنسیونا دعا گانے واری سورة مومن وہ میاد کی ہوئی ربنا وسیتا کلنا سیرا ماتو علما فانفر للذین تابو وطمو سمینکا وقیم عذاب الجحیم دار فرنسیونا دعا گانے واری اللہ سارا کتاب طالبان لی اللہ تو اتوقناو کی وَإِنَّكَ لَعْلَىٰ خُلُقِ نَعْظِيم او یکین انتاو پوچھتو اخلاق بان لی تا اخلاق پوچھتا اخلاق دی تا اخلاق بہترین اخلاق دی وَإِنَّكَ لَعْلَىٰ خُلُقِ نَعْظِيم او یکین انتاو اخلاق پوچھتو بان لی همون سکو نبیانو سبقو بانگوئی